No, sano jotain. Sehän lähti nyt. Jep. All right. Elikkä The Temptations aloittaa tämän kauniin loppusyksyisen ilta, ei kun aamupäivähän nyt on. No niin. Joo. Mitä? My girl. Laita. Chips. Näin. Se oli Funkadelic ja No Head, No Backstage Pass. Niinhän se menee. Näin, näin. Päätön ei sitä takahuonepassia saa. Ja en mä tiedä, tarviiko sitä edes päättömänä loppujen lopuksi. Näinpä, näinpä. Joo, meinasin luntata levyn, mutta nyt mä hukkasin sen tuolta taas. Tuossahan no, niin, se on niin. Let's take it to the stage. Näin. All siltä right. Levyltä siis, näin. Joo. Seuraavaksi vuoro Blockheadi ja ai. Roll Out the Red Carpet on kipaleen nimi. Nonni. Good night, Stephen. See you tomorrow. Yes, but where? Washington Square. 11 o'clock. I'll be there. We'll be right back. Näin. Se oli Gavin Harrison nimellä tunnettu henkilö. Mä en kyllä tuntenut sitä edes tolla nimellä. Okei, no mutta joo, kun kyseessä on rumpali, joka ei välttämättä niin kauheasti parrasvaloissa heilahtele. Juu, joo. Mahtava oli tuo basisti siinä. Joo, ei edes ne muutkaan nyt ihan paskoja ollut. Ei todellakaan, mutta aika makeet noin bassolinjat. Tuossa se oli Mick Karn-niminen edesmennyt henkilö. Joo, tunnettu jostain Japan-nimisestä yhtyeestä taannoin. Ehkä täytyy etsiä sekin joskus. Mutta mitäs sitten? Sitten vähän menevänpäin rockia. Siitä vastaa 1984-niminen orkesteri ja biisin nimi on Game Over. No sehän kuulostaa aika pahalta. Kyllä. Taas kerran, tai jälleen tänään, toisen kerran Funkadelic siinä meille esiintyy ja samalta kyseiseltä levyltä kuin aikaisempikin kappale, eli tämä Let's Take It to the States. Jep, ei se noin huono levy ole. Ei niin. Mutta biisi oli siis Get Off Your Ass and Jam. Mee ulos ja hilloa kuule. Nyt siellä on sen verran kosteet olosuhteet, että kyllä, jep. Jep, oli sitten vähän räppiä. Räppiä. Jep. Se oli siellä mukanaan E4 ja Maxi ja T-Pop ja How to Catch a Beach. Näin. Twisted, twisted and unlisted. Ay, we in this motherfucker, want some motherfucking yeah. How to catch a bitch, you ain't gotta be rich, you just gotta have game. Oh yeah, catch that bitch. We got some motherfucking belly motherfuckers in here. You just gotta have game to catch. We got a young selling sale. You ain't gotta be young nuts, you just gotta have game. Team motherfucking pup. How to catch a bitch, you ain't gotta your nigga Foxy Water. Just gotta have game. Alias is white bitch. Now I can hit the strip with some hoes in my pants, some nappy ass hair in a tall can in my hand. See a super hoe sitting in a 94, 5 minutes of my Mac and then I'm riding with this hoe. The P is in the pimpin' and this plug gon' pop it. You can wind and dine that hoe, but she ain't getting in my pocket. The money is cool until the bitch switch, and when the bitch switch, then you know that ain't how you get a bitch. I got a mouthpiece, so let me pop the nest wheel. Nothing but getting that from a player who know the denial. Straight up on some nerval, you know I got my shit tight. Like I tell my niggas, tell these hoes, get up on some get right, cause I'm having no cash, dick, and I'm a cheapskate. Dick them, then I duck them, how's about a fucking replay? Shoot a brother, didn't it? Without the green wolf flaps, the noggin batches nowadays, cause they be scandalous hood rats. I seen him, me seen and my nigga fuck out. It's 16 swiggity switching bitches walking down San Pablo. House draw, hoozy figgity fuck house. Mr. 3030 Zulu Pekka wants to fuck a hoe. Man, but nah, these hoes too fishy. It's some super bad hoes at Christie's. So bust a bitch, you ain't gotta be rich to get at a batch and buck out. Game is money and money is time, I smile like a soldier. How to catch a bitch, you ain't gotta be rich. You just gotta have game to catch that bitch. How to catch a bitch, you ain't gotta be rich. You just gotta have game. To catch that bitch. How to catch a bitch, you ain't gotta be rich, you just gotta have game. To catch that bitch. How to catch a bitch, you ain't gotta be rich, you just gotta have game. These niggas name, nigga, feel me, cause I know the scoop. I all start taking bitches straight to the hoop and in IDs. Never find me copping to a lesser. I'm copping bitches as they walk up on the versateller. Summertime hot days and man, the hoses out. See a freak break a freak, nigga, kick me down. Cause I be getting them without spending kidnaps to school. Well, I be like getting them without spending paper. M to the U to the GZI. I digs bitches down till they crevice dries. And when they get to complain, I just slap that high. Slow it up and dive with the Astro Glide. Get up, wash up, get up, wash up. Go douche out your shit. Go douche out your shit. Get up, stand up. Get up, stand up. Before I slap your bitch, before I slap your bitch. Niggas think material shit is how you catch a bitch, but a bitch don't want that shit. All them bitches want his dick. You could break yourself for her, but for every dollar spent, she took everything you gave her. Then that little pussy went to a nigga on the corner selling Yola by the dub. Didn't buy ass shit, but the bitch is all in love with a nigga from the ghetto on the corner getting rich. Bitches love to hear some gang spending money ain't shit. How to catch a bitch? You ain't gotta be rich. You just gotta have game to catch that bitch. How to catch a bitch? You ain't gotta be rich. You just gotta have game. Catch a bitch, you ain't gotta be rich, you just gotta have game to catch that bitch. How to catch a bitch, you ain't gotta be rich, you just gotta have game to catch that bitch. The definition of a bitch. Y'all define it. Fuck it, I define it for you, motherfuckers. It's a female dom. Bitches, we call them batches. Aight. If it's catering to you, though, think about your performance. I ain't calling all bitches bitches, but a batch is a bitch. How to catch a bitch, you ain't gotta be rich. It goes on and on like a motherfucking wheelbarrow. How to catch a bitch, and niggas be out there snitching like elephant jam. To catch that bitch. How to catch a bitch, you ain't gotta be rich. A nigga ain't gotta be Flash Gordon all in front of a batch to get a batch. Y'all niggas need to build a Vallejo nigga on this old type shit. That's that shit, boy. We ain't motherfuckers doing it, and we say shh. That's that mob shit. Shh. 1994. 1994. 1994. Can I get a fourth? Thinking out of line. Näin, sinne juuri meni. Juuri näin. Deep Purple. Juu, kyllä Deep Purple ja kappaleellaan My Lady, ei kun Our Lady. Joo, ja näin. Joo, levyllä tää Who Do You Think We Are -reissue 1987, että... Tarviko se reissuakin? No kai on, nyt, hei. Tärkeä data. No jos ne on tehnyt uudelleen ton levy samalla kokoonpanolla, niin... Eikö se ole vaan miksattu? Näinpä, mutta kyllä tuommoinen issue, no olkoon, mutta anyway. Joo. Joo, se siitä. Se siitä ja niin, sen kestävyydestä, kun se loppui. No, niin. Joo, sitten vuoro Primal Scream. Katos. Joo, ja Inner Flight olisi kipaleen nimi. Mikä? Tinner Flight? Ei, ilman teetä. No niin, sitähän minäkin. Joo. Alkoi olla vähän epäilyttävää. No mutta, näin se menee. Anna palaa. sellainen syyskappale Deepest Junkies, eikä siitä sen enempää ole tietoa saatavilla. No, voi okay. löytyä YouTubesta. Joo. Tai sitten voi olla, että ei löydy. Kyllä se löytyy. Aha. Joo. Mä laitoin se sinne. No siinä tapauksessa. Jep. Toivoa ei pidä heittää menemään. Ei todellakaan. Ei kaivoonkaan. Kaivo saastuu. Mitäs seuraavaksi? No kuunnellaan Distillersia kuulepas. Noniin. Ja Bullet and the Bulls Eye olisi kappaleen nimi. Hyvin lupaavaa. Joo. No perkele, odota. Mä painoin vahingossa. Kun ei katso tuonne CD-soittimeen päin, niin käy näin. Ai, kuule, ai, se ai. Rimmas vielä. Kyllä, ihan vahingossa. No, ei mitään. Mä sen tiesin. Jep, mutta kuunnellaan nyt se biisi. No okei. Okay. Syntyi meille salaa, akvaario kuusi uutta kalaa, selkärankaisien pyläluokkaa, mesikirkuttavat niiden ruokaa. Kotiloita pitkin lasiseinää, pohjalla on vihreätä heinää, lämmin vesi virtaa lamppu palaa, kotilot vain seinää siivoaa. Siihen nukahtaa taisin, uneksin kuinka saisin sinut. Koukkuuni ja oisit akvaariossain mun. Miljoona kalani sä oisit, toiveeni tätä kaikki voisit. Selkärankaisten oot yläluokkaa. Suuret tulot ovat joskus ruokaa. Miljoona kalaa myös mä oisin. Selkärankaisien yläluokkaa. On kaikki ruokaisempi olla voisin. On joskus vaikka viisi korkut ruokaa. No siinä vaiheessa taisin torkahtaa. Uneksin kuinka saisin sinut. O koukkuuni ja oisit sä akvaariossain mun. Unestani vähitellen herään, arki askareihin voimat kerään. Joku huutaa, kuka teetä keittää, häntä voisin kattilalla heittää. Taistelukalaksi mä muutun, ei oo unet totta ja siitä mä suutun vain. Semmonen tarina. Cumulus oli tuossa esittäjänä ja Rosa Grandiosa ja muita tarinoita levyltään akvaariomies suluissa miljonääri Kalanen. Sillä lailla. Okei. Okay. Joo, kun... Seuraavaksi vuoro on The Clash. No niin, The Clash. Milläs biisillä? Bank Robbery. Oikein perinteinen. Yeah. or shut my mouth until that day. Caesar, Caesar, Caesar. Take your money and go away. Caesar. Take your money and go away. Caesar. Won't shut my mouth until that day. Caesar. Caesar. Caesar. There'll be no lasting peace until that day. No world citizenship until that day. No international morality until that day. Since the power of the Trinity, the African continent, Lord, until that day, shall not know peace until that day. But we will fight if necessary until that day. For we know we have the victory. So go away, Caesar. Take your money and go away, Caesar. Wash up my mouth until that day, Caesar. Caesar. Caesar. Take your money and go away, Caesar. Take your money and go away, Caesar. Wash up my mouth until that day, Caesar. Caesar. Caesar. What is it? We show them love and all they show us was vulgarity. What? No similarity, so change up on a polarity. With that barbarity, I have no familiarity. Easy stars, priorities, the fight for solidarity. A philosophy that gives only one race superiority. Give for the majority, not the minority. Be minority, of course that's no authority. Then all them of inferiority, why? Go away, Caesar. Take your money and go away, Caesar. Won't shut my mouth until that day, Caesar, Caesar, Caesar. Take your money and go away, Caesar. Take all of your money and go away, Caesar. Run up my mouth until that day, Caesar. Se oli Easy Star, All Stars, Until That Day. Olipa bändin nimi. Kyllä, kyllä. Ne no, tykkää tähdistä näköjään. Joo, näköjään, näköjään. Jo, mulle ensikosketus tosta oli joskus aikanaan tää Pink Floydin Dark Side of the Moonin Dark Side of the Moon -versio. Aivan mainio levy. Suosittelen. Oon kuullut, joo. Joo. Sä oot varmaan soittanutkin sitten joskus. Olen joskus. Joo, Back in the Day, kauan sitten. Mutta joo, se oli samannimiseltä EP:ltä siis. Okei. Okei, seuraava on sitten varmaankin. Rekkaa ja musiikissa pysytään. Noni. Mutta nyt tulee Suomen maalta tämä orkesteri. Joo. Oho, tääkin on 95 tullut muuten. kas kas, näin se aika vaan kummasti kuluu. Kyllä vaan, joo, ja siis Pretty Ridersin EP, jolla nyt ei ole edes nimeä. Mutta... Niin kai se on sitten vaan Pretty Riders. No sovitaan näin, joo. Sillä mennään. Ja tota, Free Spirit on biisin nimi. Nonni, ja se kuulostaa hyvältä. Parempi olisi. Inside my mind, they can't reach me. My spirit is free like a bird. I can run and hide, run and hide, run and hide somewhere. Run and hide in the landscapes of my mind. To be free before you learn to fly. I've been Siinä oli Les Paul ja tuota, joku nainen siinä myöskin lauleskeli. Kyllä se siitä kuulosti kyllä, aika vahvasti. Se oli Fordin Mari. Kyllä, no, kyllä. Niin. Näin oli jo. How High the Moon oli kappale. Ja jostain tuolta 50-luvultahan tuo oli kyllä aika moni. Siltä se kuulosti. Kitaristi toi Les Paul aikana. Että... No kai nyt kun on itselleen tehnyt oman kitaran, niin pystyy soittelemaan miten haluaa. Joo. Ja se olikin aika erikoinen kitara, että no siitä sitten joskus. Joo. Joo. Mutta hei, seuraavaksi vuoro on Juise. Noniin. Ja 70-luvun puoliväliin menemme. Okei. Keskitysleirin ruokavaliolta, siis levyn nimi on tämä ja toka biisi. I-A-E-A-E. Okei. Jos henki haisee, niin vatsa se on, ei pää. Nonni. Joo, se oli Porcupine Tree Up to Downstairs-levyltään. Ja pysyttiin tuossa fisu-teemassa, kun aiemmin soitin se akvaariokalan, niin tääkin on varmaan akvaariokala, kun biisin nimi oli Small Fish. Jep. Nonni. Joo, siinä oli päivä kala-ateria. Kyllä, kalaa pitää aina välillä nauttia. Näin on. Siitä saa tärkeitä. En mä muista, mitä sit se on. No, kaikkein myrkkyy, mikäli sen on tuosta rannikolta pyytänyt. Niin, raskasmetallia ainakin. Kyllä, näin. Joo. Mutta seuraava, onko sekin raskasmetallia? Ei oo. Ei oo metallia, kyllä. Okei. Okay. Osric Tentaclesia kuunnellaan seuraavaksi. Jaha, eikö me... Ei kuunnellakaan vielä, kun mehän no kuunnellaan niin. Räppiä eka. Juu. Kyllä, Mean Greeni mukanaan Tilo ja Smoekki ja Back Doeshia on Kibaleen nimi. Joo, oliko se Babba Booki joku artisti? Ei. Aha, okay. Se oli vaan epäselvää artikulointia. No niin, mut kuunnellaanpa. No. The homie unseen, big smoke. Young Seal, Tylo, Beat Dog, JG, Criminal. Now how many MCs wanna fuck with death? Back door up in that ass till there ain't no bones left. To each that wanna take it to the streets, come on pumping and puffing, get my introduction to the concrete. Nike prints to the head of your bitch and MCs I leave for dead, beat bruised and stitched. Those that twitch felt the wrath. After mic check one, I crashed three MCs like glass. You just caught the foul situation. With a little touch of the back door. So bitch, pass the mic, I'm way too tight. You, your entourage, whoever else you might have brought the fight. It's on tonight. The motherfuckers tried to enrage me in West Coast crazy. Your volume buttons couldn't fade. Niggas think they vibe deep and come up short. I concoct the rhyme and crack on the Wall Streets in New York. Fool what you thought them styles is bought. And Schindler's List couldn't fuck with the back door holocaust. Cause I'm undefeated, heated and hostile. Your crew is still chalkable. Tommy Gunn is still remarkable. Six seen in the clip. That's hollow at the tip, and a look on my face that I'm straight down the trip. 16 in the clip. That's hollow at the tip, and a look on my face that I'm straight down the trip. I creep like nightfall, like nightfall, and shady like the trees. Killing punks when I'm vexed out, bond with green. The ill side, the riders for life. I got my soul removing to the immediate right. For all the tripe, smoke the honey. Mad fat, track freaker, putting this one down for gunning. Taking out the slow leakers. Ronto's rope, who got the fire for me to light it? Cause the temptation is too powerful for me to fight it. So I curb this one verse at your temple, causing instant death. To make the situation that I spit so simple. Observe my out of control flow of gangsterism. When I take off, reflecting only realism with these mad mouth moves for mad instrumental grooves. Mine on edible style, leave you feeling you got shit to prove. Don't even step because I'm smiling, not knowing my brain's insane chambers is secretly wildin'. I'm hip hop, body rocking, that's what we do. No matter if it ain't no weed nor no fucking brew, I still leave your whole crew too. Se oli dub-specialist, Starring Dub, niin siellä oli tähteilemässä Dub. Joo, Mean Green kävi vähän kiukuttelemaan, se ei suostunut esittämään kappaletta loppuun. Joo, me ei maksettu sille tarpeeksi ilmeisesti. Niin, eli ei mitään. Näin on, se joutui ihan ilman palkkaa meille mylviin tuolla. Joo, mutta. Ja rupesi lakkoilemaan. Ai vitsi, jätikö se vielä pois? En. Joo. Seuraava. Eli nyt tulee se Osric Tentaclesi, mistä äsken jo vähän mainitsin kiinni. Ja Jurassic Shift-levyltä avausraita. Hei, eikös niitä tiedotteita unohdetaan muuten? Ihan hyvä pointti, joo. Joo. No sillä väli, kun sä kaivat sen tiedotteen, niin mä kerron lauantaista, että joo, on tuolla... Joo, tehdään näin. Joo. Tapahtumapaikkana siis tuo bar Taikurihattu Kontulassa, Tanhuantie 3. Siellä on punkkia. On kuule Juklin Jugular, Sekasorto, Radien ja Abnormi nimisiä yhtyeitä. Se on Air Torture Night 2. Se on jo toinen kyseisen kaltainen tapahtuma. Ja mitäs siitä oli? No nyt tästä on hävinnyt taas noin infot näistä. No ettekää jostain netistä. Air Torture Night 2. Siinä on se hashtag 2 edessä tietysti, kuten nykyään kuuluu tapoihin. Ja seuraava. Miks? En mä tiedä. Se on muoti. Okei. No niin, sitten tämmöinen, kun Ukulele Orchestra of Great Britain soittaa konsertin Savoy teatterissa tänään. Ja lippuja on muutamia vielä jäljellä. Lippu.fi on osoite, mistä niitä löytyy. Hintaa en tiedä. Ja kyseinen orkesteri soittaa rock- ja pop-klassikoita 12 ukulelella ja on esiintynyt Suomessa monta kertaa täysille saleille. Nyt yhtye toivoo, että yleisö ottaisi myös ukuleleja mukaan ja näin ollen osallistuisi keikan kulkuun. Elikä. Oho. Jos kiinnostaa ukulele. Niin sinne vaan. Musiikki ja rock-klassikot tai itse päästä vetää ukulele soolo. Niin joo, sinne sitten, Savoihin. Kyllä, Savoihin. Ja... Ootko sitten käynyt näkemään tuo? En oo. En mäkään. Joo, frendi laittoi vaan viestiä ja pyysi, että... Ja tämän. No en niin. Kyllä usko, että se itsekään. Hyvä tuttuja noita tyyppiä, en tiedä. Saa nähdä. No nyt tuli mainostettu. No, mutta hei, jos joku siellä on käynyt, niin voi tietysti laittaa sitten Jonnin näköistä viestiä meille jollain tasolla jostain suunnasta, vaikka Facebookin Underground Huminaa ryhmään. Joo. Joo, voi sinne muutenkin heittää jotain viestiä, jos huvittaa. Saa nähdä, luetaako ja vastataan. No minä en ainakaan lue. No ei, niin. Ei jätkällä ole edes mitään Facebookia, mutta ei se mitään. Mä joudun hoitaa ton puolen. Mutta hei, nyt se Osric Kyllä, joo, sun hair. Joo, näin. Aurinkotukka. Thank you.

in the depot. I got a stopwatch in my hand. Back in the depot. Sehän oli Alex Harvey, tosiaan vain Alex Harvey, ei The Sensational Alex Harvey Band, koska tämä oli juuri sen jälkeen tehty, kun hän erosi yhtyeestä. Yhtye jatkoi kyllä kyseisellä nimellä, mutta suluissa perässä Without Alex. No joo, mutta kuitenkin, niin, levy oli siis The Mafia Stole My Guitar, jäi muuten herran viimeiseksi julkaisuksi, koska sitten otti ja kuolla kupsahti vuonna 82. Semmonen kaifari. Tää on tehty 79. Joo, ja niin, se oli Back in the Depot. Mä en tiedä, mihin toi hulli nyt lähti, mutta joku biisi piti laittaa, niin kai mä sitten laitan sen. En mä tiedä, mikä sieltä nyt on tulossa. Mutta kai me kerrotaan. Try, run a game.

dead and go down, VN. Crawling through your barbed wire, small arms and automatic weapons fire. Now my brothers are fighting. Hey, dead and go down. Dead and go down, VN. Oh yeah, with his RPG in his hand, gonna do a job upon your man. But he don't understand why they ain't never done him or me, you know, wrong. Motor was the sweetest sound I ever heard. In the boonies, in the Delta, down by Carmel, M16 in my hand. Won't you see? Won't you see? Won't you see that he gets home? Näin, Merry Eirbrakes, näin se kirjoitetaan siis. Tosiaan, rupeen lausumaan joo tossa vielä. Mut joo, ja nimeään kantavalta albumilta. Niinpä, ja se oli Draftboard Blues. Sellainen. Okei. Okay. Joo, vuodelta 73. Niin, ja sitä ennen tuli, mulle tuli tässä kiireellistä menoa, niin tuli siis Brand New Heavies, Boogie. Juu, joo. Nonni. Ja sit seuraava onkin. Mojakka. Yeah. Tulkitsee hiskiasmöttökappaleita ja niistä on valittu nyt tälle päivälle Askon kolmi rivinen. Selvä. Ja se menee näin. Askon kupetista kolme rivistä, niin pikkaren pokaleen takia. Kuppari Liisalle penkin mättönä, millä se on aikaa mahtia. Vanha kivi jää nuoret kelariaa, ei mulla ole näitä lapsia. Eikä se haittaa, kun polka kerran maittaa, vaikka harmaata hapsia. Tiliititilulalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal kontissa se hyppäsi uunin maalta, mutta kämälänsä kuumassa hellissä. Lil sanoi, että ei ole kihtiä kissassa eikä rengissä. Children play. Näin. Message. Viestejä. Viestejä Saksan maalta, koska tuo kyseinen yhtye on Saksasta kotoisin todellakin. Vuodelta 1972. Joo, The Dawn A New Is Coming oli levyn nimi ja Changes. Oli vähän semmoinen urja hiip-fiilis tossa kyllä mun mielestäni. Ei välttämättä huono juttu sinänsä, koska se ei kuulostanut liikaa siltä. No, seuraava on varmaan jotain muuta kuin urja hiippiä, toivottavasti. On, joo. Aika pitkälti. Juu. Cannibal Corpse. The Weeding EP:llään ja tota, biisin nimi on Skull Full of Bong Hits. I ain't never going home. Whistling past the graveyard, stepping on a haven't seen the glory of the draining of the ditch. I'm coming to Baton Rouge to find myself a witch. I'm gonna switch me a couple of them every time it rains. You gotta see a locomotive, probably think it's a train. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba, papa, one-eyed jack. It's just a twinkle in my eye. I got a ring around my finger called the 4th of July. When I get lonesome, a tear falls from my cheek. There's gonna be an ocean in the middle of the week. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. Me, mother, hubba, papa, one-eyed jack. I come in on the night train with an arm full of boxcars. On the wings of a magpie across a hooligan night. I'm gonna tear off a rainbow and wear it for a tie. I never told the truth, so how in the hell could I tell a lie? Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba papa, a one-eyed jack. Näin. Sinne häipyi Screaming Jay Hawkins viheltelemästä. Hei hei. Juu, se vihelteli tuolla hautausmaalla Whistling Past the Graveyard levylleen Something Funny Going On. Onhan siellä aika lystikästä, jos itse oikein rupeaa lystäilemään. Kukas lystäilee seuraavaksi ja mitä hä? Doxit Boys. Joo, toivottavasti se toimii tuo alempi. Soitin ei toiminut. Se kiukuttelee näköjään, kun tämäkin on tämmöinen itse tuotettu CD-levy, vaikka ihan värikannet ja kaikki löytyy, mutta... Oma kustanne. Kyllä. Yep. Joo, eli siis Doxit Boys kappaleella Anna pillu. Nonni, siinä on Kaino pyyntö.

There's a star that no one knows. I don't care where he goes. He get away from other people he don't know. Remember all the names, forget the faces. It's all a waste of time. Don't waste so much of mine. Don't tell me you don't know how many times we have to go around again just to make some sense. I don't believe a word. Raise a glass to all the things that I've done to move the night along. Remember all the names, forget the faces. It's all a waste of time. Don't waste so much of mine. It's all a waste of time. Don't waste so much of mine. Infectious Crewshan se siellä oli. Kyllä vain. These Freaks Are Here to Party. Sarsippius Ark-levyltään. Joo, alkaa ole se aika päivästä, että loppuu ohjelma. Kyllä, meidän osalta. Näin on. No, eihänpä kuule näin, että soitetaan tuohon Captain Tojalalta yksi kappale ainakin vielä. Ja. Se on nimeltään Pirates. Selvä. No, mutta sanotaan hei, antaa lopun olla musiikkia. Tehdään näin. Katsellaan ensi viikolla uudestaan. Jep, jep. Tai siis heipä. Kuunnellaan. Heipä. We'll be right back. Too late.